anche. Ripur. Anche ये यहाँ क्या करते हो? यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है. अच्छा अच्छा अच्छा. साथी उमून कोई मजमून याद दिलाया करते हैं तो उसके बारे में बात किया करते हैं. आज मेरी आवाज ही बैठी हुई है, करीब आ जाएंगे. साथी करीब, साथी करीब. वो जलसा तारक अली शाह साहब ने जलसा किया ना, तो कहते हैं हमारी जान पे गई उनकी अदा ठहरी. मरे मुंह तो शुला होती खुशहाल से बस. محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم. جس وقت کے عمر فاروق رضی اللہ کی خلافت 22 لاکھ مربع میل پر ہو گئی اور ان کے خلاف کرنے کا کوئی راستہ نہ رہا, تو پھر عبداللہ بن سبا یہودی مسلمان ہو کر آیا اور اس نے آ کر بڑا گہرا مشاہدہ کر کے کام شروع کیا کہ کس طریقے سے ان میں توڑ اور پھوٹ ڈالیں گے. لیکن دور فاروقی میں صحابہ اکرام کی تعداد بہت زیادہ تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ پاک نے اجتماع کلمہ اور وحدت کلمہ اور اجتماع عمل دو خصوصیات صحابہ اکرام کی ہیں. وحدت کلمہ, اجتماع عمل, ایک بات پر سب کا متفق ہو جانا اور ایک عمل کے لیے سب کا کھڑے ہو جانا. یہ دو باتیں صحابہ اکرام کی خصوصیات میں, اور خصوصیات میں سے بھی ہیں اور کئی ہیں, یہ دو باتیں بھی ہیں. اور اس لیے ان کا آپس میں اختلاف نہیں ڈالا جا سکتا تھا, تو اس نے شورا کے فیصلوں میں اس نے انگلیاں مارنے کی کوشش کی. اور مثلا شورا میں جب بات ہوتی تھی تو اختلاف رائے آتا ہے اپنی اپنی رائے پیش کرنے کے لیے. کہتے ہیں مشورے کے آداب میں سے ہے کہ اپنی رائے کو پورے زور کے ساتھ دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے. اور پھر دوسرا ادب یہ کہ پھر جس پر فیصلہ ہو جائے اس کو سب مان لیں. تو واقعی جس وقت کی یعنی یہ رائے پیش کرنے کے وقت ہوتا ہے تو اس میں اتنا سخت زوردار اختلافات آتے ہیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے. ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ مشورے جب ہوتے تھے نا اس کے امداد العلوم کے اور باقی چیزوں کے, تو میں اس میں ہوتا تھا تو ایسے تو میں میں تک ہو جاتی تھی بات. ایک دفعہ ایک شورا کا رکن نے لیا ہوا تھا, تو اس نے مشورے کے دوران حاجی عبد الرحمان صاحب کو کہا بدھا تھا, تو تھا اس کے پڑوسی مدازے کے قوانین میں سے تھا, یہ تو سارے ڈز ڈز کرنے والے بندوقیں اٹھانے والے ہوتے, تو میں نے خوب دبایا اس مشورے میں. تو لیکن یہ کہ وہ اکابرین کی ہوتی ہے کہ وہ جب فیصلہ ہو جاتا تھا تو مولانا صاحب فیصلہ فرماتے بس سب اس کے آگے سر نگون ہو جاتے تھے, سب مانتے تھے. تو اختلاف رائے آتا نا تو یہ مثلا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیتا, تیری رائے تو بہت اچھی تھی, بہت درست رائے تھی اور بہت زبردست تھی, اور اس کو عمر فاروق نے نہیں مانا ہے, میرا تو دل اس پر بڑا خفا ہوا ہے. تو اس بات کی کوشش کرتا کہ یہ کچھ آگے سے بولے پھر اب میں اس کو آگے بڑھاؤں. تو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے رپورٹ کی کہ امیر المومنین یہ فسادی ہے. تو نے کہا فی الحال جو اس کا عمل ہے تو اس کی اتنی سزا ہے کہ اس کو مدینہ بدر کر دو, مدینہ سے نکال. پھر یہ گیا شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, سب سے مضبوط ترین گورنر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، علاقہ بھی ان کا بہت تھا، تو اس میں اس نے وہاں سازشی کام شروع کیا، ان کا نظام بھی بہت مضبوط تھا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، جب ان کے آگے رپورٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ فسادی ہے، انہوں نے بھی نکال دیا، اس میں کوئی اس کو لگے ہیں 8-10 سال لگے اس کو، پھر دور عثمانی میں صحابہ اکرام کی تعداد کم ہوئی اور نومر لوگ آگے آئے، تو پھر اس کی سازش کامیاب ہوئی، خارجی اس کا تیار کرتا تب کا ہے نا، اور اتنی اس کی محنت ہوئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد بن ابو بکر اس کا بڑا مرید تھا، سارے چیزوں کا جو انچارج تھا اس کا محمد بن ابو بکر تھا، اتنا اختلاف ہوتا صاحب اکرام جیسے مخلصین لوگوں میں اتنا اختلاف اس نے ڈالا ہے اس سازشی نے، کہ جنگ جمل ہوئی ہے جس میں کتنے ہزار کتنی شہادتیں ہوئی ہیں صحابہ اکرام کی، کسی کو یاد ہے والا؟ کسی کو یاد نہیں ہے. پھر اس کے بعد جنگ صفین ہوئی ہے، اس میں کتنے اس میں شہید ہوئے جی؟ تو یہ اب ایک دفعہ میں نے ایک سیاسی پارٹی والے سے کہا کہ آپ کے فلاں فلاں آدمی فلاں فلاں غلطیاں کر رہے ہیں، تو اس نے بطور احترام مجھ سے کہا کہ آپ پارٹی بنا لینا، مطلب ہے کہ آپ ان سے زیادہ سمجھدار ہیں، کہ اتنے بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ رہے اس بات کو، تو میں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی بڑے ہیں کہ نہ ان سے بڑے، کہ نہ ان سے تو بڑے نہیں ہیں، میں نے کہا جب ان میں اختلاف ڈالا گیا ہے ان کو اتنا یہ اتنا کام ہوا ہے، اتنا ان کو آپس میں لڑایا، 5 سال تک عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لڑاتے رکھا ہے. تو اس میں یہ سازشیں تو ہوتی رہیں گی اور ان کو پانا بہت مشکل ہوتا ہے، بس یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ جس کام کو کر رہا ہوں اللہ کی رضا ہو اخلاص ہو، بس اس پر جو ہے تو اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ جنگے اس میں جمل میں صفین میں دونوں طرف کے لوگ شہداء ہیں، یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 90 سال کی عمر تھی اور جنگ صفین میں لڑ رہے تھے، اور آ کہہ رہے تھے خدا کی قسم مجھے اس بات کی پورا یقین ہے کہ میں حق پر ہوں، اس لیے اگر یہ مجھے مار مار کر دیوار کے ساتھ چمٹا دیں تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور 90 سال کی عمر میں روزہ رکھے ہوئے میدان میں لڑ رہے تھے. پھر جو ہے تو نے کہا افطار میرے لیے لاؤ، تو آدمی دودھ لے کر آنے کا، سبحان اللہ، حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیری آخری خوراک دنیا میں ہوگی دودھ ہوگی، تو اس لیے میں تو جا رہا ہوں، کسی کا کوئی پیغام حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو مجھے دے دیں، بس پھر آگے بڑے شہید ہوں. تو اس لیے اختلافات تو آتے رہیں گے، اللہ پاک سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، اور اخلاص کے ہاتھ سے آدمی چلے اللہ کی رضا کے لیے چلے. اب دیکھیں نا جنگ جمل میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ ایک طرف تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسری طرف تھے، بلکہ مذاکرات کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قعقاع رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ گئے انہوں نے طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور کہا کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم جو ہے تو اصلاح کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم بھی اصلاح چاہتے ہیں، تو آپ کے نزدیک اصلاح کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے نزدیک اصلاح ایسے ہوگی کہ قاتلین عثمان کو پکڑا جائے اور ان سے قصاص لیا جائے. تو انہوں نے کہا فی الحال حالات ایسے ہیں کہ قاتلین عثمان کو پکڑنے پر ہم قادر نہیں ہیں، آپ لوگ ہماری خلافت کو مان لیں اور امن امان قائم ہو جائے، اور ہم ذرا مضبوط ہو جائیں تو پھر اگلے قدم میں ہم ان کو کر سکتے ہیں, اگلے قدم میں ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں. تو یہ مذاکرات ہوئے, فیصلہ ہونے کو ہو گیا کہ دونوں فریق صبح منتشر ہو جائیں گے, اپنی اپنی جگہوں پر چلے جائیں گے. اور اسی نقطے پر, اسے آپ لوگ فارمولہ کہتے ہیں, اسی جو ہے تو نقطے پر اتفاق ہو گیا کہ پہلے خلافت کو مضبوط کیا جائے پھر ان پر ہاتھ ڈالا جائے. تو خارجی نے کہا کہ کیا بات ہے, انہوں نے کہا ان کو تو صلح ہو گئی. کہ ان کی صلح کا کیا مطلب ہے, کہ ان کی صلح تو پھر ہمارے خلاف یہ اکٹھے ہوں گے یا پھر کیا کریں. انہوں نے کہا کہ آدھے آدمی اس طرف ہو جاؤ, آدھے اس طرف ہو جاؤ, صبح کی نماز کے ساتھ ہی ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ادھر حملہ کر دو اور ادھر سے جو ہے تو ادھر حملہ کر دو. اور ایک ایک آدمی نماز پڑھانے والے آدمی کے قریب رہے, جب وہ پوچھے کیا ہوا تو کہیں کہ ان لوگوں نے حملہ کر دیا. اور کیا ہوا, حضرت علی رضی اللہ عنہ سلام پھیرا, حملہ ہو گیا. ان کا کیا بات, ان کا کیا بات ہوا, آپ کے مخالفوں نے حملہ کر دیا نا. ان نے سلام پھیرا, ان نے پوچھا کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کے مخالفوں نے حضرت علی کے لوگوں نے حملہ کر دیا نا. ایسی لڑائی ہوئی, ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ وہ تھمنے کو نہیں آتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اونٹنی پر, اس کو جنگ جمل اس لیے کہتے جمل اونٹنی, کہ جنگ وہ اونٹنی پر میدان جنگ کے درمیان میں کھڑی ہیں اور حملے کا زور خارجی اسی جگہ پر کر رہے ہیں اور چاروں طرف صحابہ اکرام نے حلقہ بنائے ہوئے شہید ہو رہے ہیں, گر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا, غالب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے, جا کر اس اونٹنی کو اس کے پیر کاٹ کر اس کو گراؤ اور خالہ اپنی جو ہے تو ان کو اور اس کے ساتھ احتیاط کے ساتھ فلاں ویلی میں پہنچا دو, یہ جب تک نہیں ہٹیں گے میدان سے جنگ نہیں ختم ہوتی. تو وہ گئے, پھر انہوں نے کیا اور اس میں خارجی ان کی اونٹنی تک پہنچے ہیں اور بے حرمتی کی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ جو البدایہ وہ نیائے میں لکھی ہوئی ہیں, آدمی بول نہیں سکتا زبان سے, اتنے خبیث لوگ تھے. تو اختلافات تو آتے رہیں گے جی. کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, کئی دعائیں مانگی امت کے لیے کہ یا اللہ پیسہ کاٹ مسلط نہ ہو جس سے یہ ختم ہو جائیں, ایسا کوئی ظالم بادشاہ مسلط نہ ہو جس سب کو ختم کر دے, یہ دعا بھی قبول ہوئی. پھر آپ دعا مانگی یا اللہ ان کے آپس کے اختلافات نہ رہیں, آپس کے اختلافات نہ رہیں. تو اس دعا سے آپ کو روک دیا گیا کہ اختلافات آنے سے ہی آپس کی صفائی ہوگی, کاٹ چھانٹ ہوئے اسی سے آئے گی, اس سے ہوگی صفائی ہوگی, یہ ہوتے رہیں گے. بس اس بات کی تسلی ہونی چاہیے کہ آدمی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہو, ایک اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو, دوسری بات مشورہ سے کر رہا ہو, مخلصین سمجھدار لوگوں کا مشورہ ہو. ہمیشہ ہم نے مصیبتیں اور تکلیفیں ان جگہوں پر دیکھی ہیں جب کہ ساتھی اپنے خیرخواہ اور اکابرین کی بات سے ہٹ کر دوسرے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور وہ ان کو جب اس کو ان کے ہاتھ چڑھ جائیں بس پھر سارا حالات خراب ہو جاتے ہیں. اور جب تک آدمی اپنے مرکز سے جڑا رہے, مشورہ پر جب وہ کرتا رہے, بڑوں سے پوچھتا رہے, ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب اپنے سے بڑے نہ رہے تو اپنے مریدوں خلفاء اور اپنے سے شاگردوں علماء کے ساتھ مشورہ کر کے کرتے رہتے تھے تاکہ مشورے میں خیر ہوتی ہے, اس میں سب کی رائے مل کر بہتر سے بہتر کام کرنے کا طریقہ سامنے آ جاتا ہے, آپس میں جوڑ پیدا ہو جاتا ہے اور مشورے کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے. تو یہ باتیں اختلافات ہوتے رہیں گے. ایک دفعہ ہم سعودی عرب میں تھے تو وہاں جماعت میں گئے ہوئے تھے, تو ایک اہل حدیث کو میں نے دعوت دی, اس نے بہت سارے اختلافی مسائل کا تذکرہ کیا. جب سارے اس نے تذکرہ کیا تو اسے میں نے کہا دیکھیں یہ اختلافی باتیں کب سے چل رہی ہیں, کتنے سالوں سے چل رہی ہیں، 100 سال تو ہو گئے ان کو. تو میں نے کہا آپ سے اور مجھ سے بڑے لوگ ان کس کو دور نہ کر سکیں اس اختلاف کو، تو میں اور آپ کیا دور کریں گے. تو میں نے کہا بس میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اٹھے اور ہمارے ساتھ چلیں اور کام کریں. آپ کام کریں اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں، ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے. ایسی کہ آپ رفع دین کرتے ہیں یا امین زور سے کہتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کرتے جائیں، آپ کام کریں. بس آدمی کو بات پسند آ گئی، جی چلا ہمارے ساتھ کافی چلا. اس میں بلکہ جس وقت اہل حدیث شروع ہوئے ہیں نا، یہ برے صغیر میں شروع ہوئے ہیں محمد حسین بٹالوی سے. 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی، اس میں انگریزوں کو پتہ چلا کہ مسلمان اب بھی بہت زبردست قوت ہیں اور کسی وقت بھی اٹھ کر ہمیں گرا سکتے ہیں، اور ان کی قوت کی وجہ ان کا قرآن ہے، اور قرآن میں جو ہے تو جہاد، اور ساتھ جو ہے تو حکومت الہیہ کا قیام. یہ دو باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہیں. تو اس لیے انہوں نے جہاد کے خاتمے کے لیے تو مرزا غلام احمد قادیانی کی خدمات کو لیا، اور دونوں کو ان کی یہ سامنے ان کے بات آئی کہ حاجی مزاد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جہاد کی بنیاد بنے ہیں. اس لیے دیوبند والوں پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے بریلویوں کے طبقے کو کھڑا کیا، اور محمد حسین بٹالوی جو ہے یہ ہندو سے مسلمان ہوا تھا اور آدمی محنتی تھا، اس نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، جب فقہ پڑھنا سے شروع کیا تو اس میں یہ پھنس گیا، اس کو سمجھا نہیں ہے. جب سمجھا نہیں ہے تو اس نے اس بات کو کہنا شروع کر دیا کہ فقہ جو ہے وہ نعوذ باللہ حدیث کے مقابلے کی ایک سازش ہے جو حدیث کے مقابلے میں لائی گئی ہے. تو اس نے جب اختلافی باتیں شروع کی تو انگریزوں کو اندازہ ہوا کہ یہ آدمی اچھا خاصا اختلاف ڈال سکتا ہے. تو یہ آدمی ایجنٹ نہیں تھا، مخلص اور محنتی تھا، ایجنٹ نہیں تھا، اس لیے براہ راست اس نے پیسے نہیں لیے، لیکن اس کے ساتھ ایجنٹوں کو اس کے ساتھ لگا دیا گیا جو کہ اس کو جیسے آپ لوگ اسپانسر کرتے رہے، سرپرستی کرتے رہے کہ اس کو آگے بڑھاتے رہے، اس کی تائید کرتے رہے، اس کو مشورے دیتے رہے، یہاں تک کرتے کرتے اس نے ایک اچھا خاصا اختلاف ڈال دیا. اور جب دیوبند والوں کے پاس اس کی کارکردگی آئی تو انہوں نے اس کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ چار فقہ تو چل رہے ہیں، یہ لوگ بغیر یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مان کر چل رہے ہیں اور حدیث کی خاص طرح سے تشریح کر رہے ہیں، تو اس کو ایمان لینے کے ساتھ شیئر نہ کریں. پھر وہ جو آدمی اس کے ساتھ تھے تو وہ صرف اس سے یہ اتنی بات تو نہیں کرانا چاہتے تھے نا، تو اگلا قدم کروانا چاہتے. جب انہوں نے تکفیری باتیں شروع کر دیں کہ جو ہمارے اس طریقے کو نہیں مانتے ہیں وہ غلط ہیں اور وہ درست نہیں ہیں اور وہ حدیث کا رد کر رہے ہیں اور حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس پر پھر بامر مجبوری جو ہے تو دیوبند والوں کو ان کا رد کرنا پڑا. رد کرنا پڑا کہ اب یہ تو مطلب ایک آگے اب بڑھ کر گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو فساد پیدا کر رہے ہیں، پھر ان کا رد کیا ہے. پھر آخر میں آخری عمر میں اس کو پھر فہم پیدا ہوا ہے فقہ کا، تو اس نے پھر کہا افسوس اگر میں تقلید کر لیتا تو اچھا ہوتا، لیکن پھر اس کے ہاتھ سے بات نکل گئی تھی اور وہ چل پڑی تو ابھی تک چلتی رہتی ہے. چلے آپ کو آخر میں لطیفہ سنا دوں، پھر ذکر کر کے دعا کرتے ہیں. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے تو یہ اہل حدیث ہو گئے تھے، تو ہمارے ساتھ ان کی دوستی تھی، ہم بھی ان کو نہیں چھیڑتے تھے، انہوں نے ہمیں بھی نہیں چھیڑا، تو کلام کلام آپس میں بحال تھا. اس نے یہاں درا آدم خیل کے افریدیوں میں تھا پنجابی، لیکن درا آدم خیل کے اہل حدیث افریدیوں میں شادی کی، تو اس نے مجھے ڈاکٹر طارق کو بھی دعوت دی کہ آپ جائیں گے. ہم چلے گئے تو یہ سفید ڈیری میں سرخ ڈاڑی والے ان کے کوئی شیخ صاحب ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، جی نہ وہ حدیث کا ماہر ہے بہت، عبدالعزیز. ہاں عبدالعزیز، نورستانی, ہاں یہ اس کو لے گئے نکاح پڑھنے کے لیے. ہم جب چلے گئے وہاں پر بیٹھے تو اس نے اپنا, اس کا خیال تھا کہ سارے اپنے لوگ ہیں, اس نے شروع کیا اپنا بیان شروع کیا. جب بیان سے شروع کیا کرتا رہا کرتا, جب اس نے تکفیر پر آ گیا ہماری نا, کفر کا فتویٰ لگانے, جب اس نے باتیں شروع کر دیں تو میں نے کہا اب تو خاموش رہنا ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ایسا کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ کہتے ہیں میں حدیث پر چل رہا ہوں اور ہم اس حدیث پر نہیں چل رہے. آپ بھی ایک حدیث پیش کر رہے ہیں, ہم بھی حدیث پیش کر رہے ہیں. یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں حدیث پر نہیں چل رہا ہوں. آپ اپنی حدیث کے دلائل دیتے ہیں, ہم بھی اپنی حدیث کے دلائل دیتے ہیں. ایسی بات نہیں, تو اس آدمی کو کرو. تو کہا یہ تو بیچ میں آدمی اپنا نہیں ہے اور یہ خطرناک بات بھی کر رہا ہے. بس فوراً جگہ پر آ گیا, نہ نہ ایسی بات تو نہیں ہے, وہ تو میں کہہ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا. میں کہا ہاں ہاں دیکھتے خبریں خدا گڑے بڑے بکوا. بس پھر وہ باقی افریدے بڑے خوش ہوئے کہ شکر تو یہ اقبل ملاپ کے راغل ہوا. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ جو ہے وہ ایمان آخرت, اخلاق, اخلاص, فضائل اعمال, ان کی طرف بلانا جو ہے, اور تقوی کی طرف اور پرہیزگاری کی طرف, اصلاح کی طرف بلانا, یہ تو ہے دعوت اللہ ہے. اور اپنے مسلک کی طرف بلانا یہ دعوت اللہ نہیں ہے. یہ عرب جب شروع میں آئے نا, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں, تو انہوں نے کچھ عرصہ کام کیا, انہوں نے اپنا رفیع دین اور امین بالبر چار چھوڑ دیا, حالانکہ شافی عملی ہوتے تھے. ہمارے حضرات نے کہا کہ ہم آپ کو مسلک کی دعوت قطر نہیں دیتے ہیں, کہ انفی ہو جاؤ, یہ ہم قطر نہیں کہتے. ہماری دعوت بنیادی اعمال کی طرف ہے, لہذا اگر آپ یہ اپنے مسلک کو چھوڑیں گے تو آپ اپنے علاقے میں ہمارے کام کے پھیلنے کا راستہ بند کر دیں گے. ہم آپ کو مسلک کی قطر دعوت, مسلک کی دعوت دینا تبلیغ و دعوت ہے ہی نہیں. اسے کوئی شافی کبھی نہیں کہے گا میں ٹھیک ہوں اور حملی غلط ہے. حملی کبھی نہیں کہے گا میں ٹھیک ہوں اور حنفی غلط ہے. اپنے اپنے دلائل ہیں. بس ہم یہاں پر آئے, کسی کو پتہ نہیں قبلہ کس طرف ہے. اس کی رائے ہوگی قبلہ اس طرف کو ہے, اس کی رائے ہوگی قبلہ اس طرف کو ہے, اس کی ہوگی کس طرف ہے, میری رائے ہوگی کس طرف کو ہے. اگر ہم چاروں متفق ہو گئے ایک بات پر, تب تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. اگر متفق نہ ہو سکے تو ہر ایک آدمی کے ذمہ لازم ہے کہ اپنے اپنی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. جس کے دلائل حنفی سے اس کو تسلی ہو گئی, بس اس کو پورے حنفی مسئلے کو قبول کرنا پڑے گا, اس پر چلنا پڑے گا. آئے دن میں رکھنا ہوگا کہ وہ بھی غلط نہیں ہے, وہ بھی دلائل دے نا حدیث کے, حدیث پر روایت پر دلائل دے رہے ہیں, لہذا ان کو وہ چیز زیادہ صحیح نظر آئی ہے تو وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.